राम राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 8 मार्च 1997 को प्रातः 5 बजे ढाले गांव में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम बात है जो गई है भूल हुई है उससे उल्टा दिखता है। खास भूल है ये, उस भूल का सुधार करना है। भूल क्या है? खास भूल मूल भगवान कहते हैं नमी मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन। गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सुखराशी। भगवान और संतों के सिवाय दूसरा तीसरा कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं संसार में। ये तो नहीं तुझे जू चुका नहीं तुम तुम्हारे से। तो हम भगवान के अंश हैं, भगवान के बाल में हैं। हम जो संसार के बाल में मान लेते हैं, संसार का अपने को मान लेते हैं कि मैं संसार का हूं, ये भूल है। हम हैं सब कैसे परमात्मा के भाई हो चाहे बहन हो, छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो बालक हो कोई हो, अच्छा हो चाहे मंदा हो, सदाचारी हो चाहे दुराचारी हो, पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, हम है परमात्मा के। मान लिया संसार का, ये भूल है। अरे भूल को ठीक भूल समझते ही भूल मिट जाती है। भूल का कहा जा रहा है ठीक उसको सुनना नहीं, मान ले भीतर से आप भूल है, ठीक मान ले पर भूल बच जाती है। भूल भूल नहीं है तब तो है नहीं। तो हम भगवान के हैं, संसार के नहीं है। कहते दीखता है संसार के हैं तो दीखता भूल से दीखता है। भूल होती है तब तो सूर्य पश्चिम को उदय हुआ दीखता है, सूर्योदय पश्चिम को उदय हुआ है, अस्त होता है पूर्व अस्त होता है ऐसा दिखता है। मैं है तो भाई ऐसा सूर्य तो पूर्व से ही उदय होता है, भूल में उल्टा दिखता है। जैसे दर्पण मुख दिखता है तो उल्टा दिखता है, तो उल्टा दिखता है होता तो वही है। जैसे हमारे को सूर्य छोटा सा दिखता है, है तो वही है, तो पृथ्वी से बड़ा पर दिखता है छोटा। तो दिखने वाले की आजाद आदर मत करो, आदर करो असली चीज का। तो असली चीज क्या है? जो भगवान कहते हैं संत कहते हैं वो अच्छी है। भगवान कहते हैं ममई वांशो और संत कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गोस्वामी जी महाराज की वाणी माता ईश्वर अंश है और भगवान की वाणी माता है ममई वांश। तो सत्य मुक्ता दो ही है और तो शर्त में तो सकल जगवाही स्वप्न प्रभु परमात्मा ही। सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाग करे सब प्रीति और हे दुरा की जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक। एक भगवान और एक भगवान के सेवक दो बिना स्वार्थित करने वाले हैं। तो ये दो बात कहते हैं हमारे हित के लिए। स्वार्थी आदमी हमारा हित नहीं कर सकता, वो अपना मतलब सिद्ध करेगा और हमारी हित करेगा। जो मतलब भी होता है अपना मतलब सिद्ध करता है उससे अपना आशा नहीं रखना चाहिए हमारे को निहाल करेंगे। चाहे वो संत हो ब्राह्मण हो पंडित हो महात्मा हो कैसे कोई हो, जो अपने से कुछ चाहता है वो हमारे को निहाल नहीं कर सकता। अपने से संसार से भी कुछ चाहता है वो हमारे को निहाल नहीं कर सकता। उसे तो चाहना है भूख है वो क्या ध्यान करेगा? कम से कम कम से कम कम से कम हमारे से कोई इच्छा नहीं है। ये चेला बने कि नमस्कार करे कि नम्र हो जाए मेरे आ जाए कुछ भी बात है कुछ दे दे तो वो हमें ध्यान नहीं कर सकता। मुझे तो क्या ध्यान करेगा? तो तो हेतु रहित दूर दूर पुकारी बिना स्वार्थ करने वाले हेतु रहित बिना स्वार्थ रहित करने वाले दो ये दोनों कहते हैं कि तुम भगवान के हो तो इन्हें कहना मान लेना चाहिए अगर नहीं मानेंगे तो भाई दुख पाना पड़ेगा सच्ची सलाह नहीं मानता है सच्चे आदमी बात नहीं मानता है तो झूठों के कब्जे में आएगा ही अगर दुख पाना पड़ेगा ही तो इस वास्ते हम लोगों को ये बात खास है आज की खास बात कि हम भगवान के हैं भगवान का बनना नहीं है हमारे को बने क्या भगवान के हैं भगवान तो सदा ही जीव को अपना मानते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए मेरे पैदा किए हुए हैं सब मेरे को प्यारे हैं परमात्मा के हाँ में हाँ क्यों नहीं मिला रहे थे हाँ महाराज इतना करो क्या कुछ इसमें परिश्रम होता है आप को खर्चा लगता है कठिनता क्या है बिना स्वार्थ हित करने वाले प्रभु कहते हैं कि मम प्रिय सब मम उपजाए सब मम प्रिय तो हम भगवान के हैं भगवान जी प्यारे हैं परंतु हमने क्या किया संसार के हैं संसार को प्यारा मानते हैं संसार की चीज को अपना मानते हैं और संसार की चीज आपको अपना मानती नहीं रुपयों को अपना मानते रुपया आपको अपना नहीं मानते आपने रुपयों के लिए पाप किया अन्याय किया झूठ कपट करी और पास में रखते रहते खर्च हो जाते हैं निबड़े हो जाते हैं रुपये से रह गए ऐसा भगवान और महात्मा धोखा नहीं देंगे जैसे संसार धोखा देता है ऐसे ही धोखा नहीं देंगे धोखा देते हैं उनकी बात में तो आ जाते हैं पर धोखा नहीं देते हैं हित करते हैं खास कभी किसी को धोखा दिया नहीं कभी तुलसी सीता राम कहू दृढ़ राखो विश्वास कबहू बिगड़े ना सुने राम संत के दास भगवान के दास कभी बिगड़े नहीं परमात्मा के प्यारे भक्तों ने किसी को कभी धोखा दिया नहीं तो नहीं धोखा देने वाले उनकी बात मान ले पर आज बड़ी ऊंधी बात है जो नहीं जानते हैं नहीं मानते उनकी बात मानते हैं मंदिर में क्यों को जाना चाहिए उम्र में ही जाना नहीं उनको ये ना मंदिर में जाना चाहिए ऊंधी ऊंधी बात ही माथे माई क्या करें आप कुटुंब मेरा है पूछे आपको कितने देर से है आपको पूछे कि माँ बाप है स्त्री पुत्र है भाई भतीजा मेरा कितने दिनों से यार कितने दिनों तक जानते हो आप कोई आदमी नहीं जानता बोलो पर 20 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष इतने से हमारे हैं और 50-60 वर्ष और आगे तो इतना रहना मुश्किल है अब इन आप नहीं रहेंगे पहले अपने नहीं रहेंगे पर तेरे आगे जाए नहीं थे अपने कैसे होंगे मानेंगे नहीं ऊंधी बात मानेंगे विनाशकारी विपरीत बुद्धि ऊंधा ऊंधा काम करते हैं नतीजा सुंदर कैसे होगा ऊंधा काम करने वाला का परिणाम भला होगा तो आप कृपानाथ कृपा करके ये बात मान ले हम भगवान के हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज आज सुधरे आज अभी अभी इसी क्षण हुए राम को नाम राम जी का हूँ अब नाम का जप करो हुए राम को नाम तुलसी तरी कुसुमा दे कुसुम गए जो दूसरे का बता है दूसरा को धोखा दे कुसुम गए वो छोड़ गए भगवान के होते हैं गीता में सर्व गुहितम का है तो सबसे बढ़िया बात के माम एकम शरणम भजिया तू क्यों एक मेरी शरण आ जा सब पापों से मैं मुक्त होऊंगा तू चिंता क्यों करता है आप अपना उद्धार करेंगे अपने पापों का नाश करेंगे अपने कर्मों का नाश करेंगे तो कब तक करेंगे कितना करेंगे ये काम इस चुटकी से हो जाए और हमारे को करना पड़े तो क्रोश होता है तो डब्बा माल से बराबर उठा करके दूसरी लाइन पर रख दे ऐसे बल हुए आप कर दोगे अपना बल है इतना भगवान के अनंत अपार असीम पर उसे शर्म हो जाओ, कहते मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता क्यों करता है? कितना आश्वासन है सबके लिए, जो मान ले उसके लिए सबके लिए। वहां एकम शरणम दिया, एक में शरण हो गया, अहम तो सर्व पापे भी बढ़ू, सब पापों से मुक्त होगा, सबकी कमजोरियों से, सब पापों से, सब भूलों से, सब अदर्थों से, सब पापों से, सबसे मुक्त कर दूंगा, तो छोड़ तो मत कर। ब्राह्मण की कन्या बड़ी होगी, एक सज्जन सेठ बड़ा दयालु कृपालु, उस सेठ ने कहा जाएगा पंडित जी चिंता मत करो, आप अपना बल ढूंढो और संबंध करो, आप चिंता मत करो। इसका अर्थ क्या हुआ? खर्चा हम देंगे, आप अपने कन्या का कन्यादान करने में विचार करो, चिंता मत करो, भगवान के दिन मासूम तुम चिंता मत कर। फिर हम चिंता क्यों हुए? भगवान को भी नचने वाले है, धोखा देने वाले है, झूठ बोलने वाले है, वे कहते हैं तुम चिंता मत करो। भगवान श्री राम जी ने कहा है सुग्रीव को, सखा सोच त्याग बल मोरे, सब विद घटव काज में तोरे। सुग्रीव ने कहा कि महाराज सब ही बात कर सेवकाई, जय विद मिले जानकी आई, जिस जानकी मिले मैं सेवा करूंगा। एक बात, जय विद सेवा करूंगा, लाए दूंगा, नहीं कहा, सभी बात कही हूँ सेवकाई, किसे जय विधि मिले राजा, अपने शक्ति अनुसार ही कहे। भगवान कहते हैं सखा शोक त्यारो बल मोरे, मेरे बल से शोक चिंता छोड़ दो, सब विधि का काम मैं करूंगा, सब करेगा, लोक का परलोक का यहाँ का वहां का जहाँ का व्यवहार सब करेगा। ऐसे भगवान है, कितनी विलक्षण बात है, सखा शोक त्यागो बल मोरे, सही जो सखायो मात्र जीव को भगवान सखा मानते हैं, उन्हें सदा में सखा मानते हैं। संसार के लोग जो चेला बनाते हैं, भगवान चेला नहीं बनाते हैं, मातृत्व बनाते हैं, नीचा नहीं बनाते हैं, नीचा भी बनाते हैं, नीचा होता है वो नीचा बनाता है, भगवान देते हैं सखा बनाते हैं, सखा त्याग कर सखा सबको निषादराज सिद्ध भूत विभीषण साधक भूत सुग्रीव पावर विषय भोगी जो कह दिया कि सिद्ध भगत वो मेरा प्रेमी सखा है, और साधन कहते वो मेरे सखा है, और भोगी पावर आदि वो मेरे सखा, सब सखा है मेरे मित्र है, सखा सुनता सब मेरे बताओ कहा भगवान सखा कर बोले, भगवान को याद नहीं करेंगे, चेला बढ़ेगा हम चेला बढ़ेंगे, क्यों आप जाते हो तो जान करोगे, भगवान कहते तुम मित्र हो मेरा, जो यहाँ पर सब विधि घटो कहा जो बैठो रे सज्जनो सच्चे हृदय से भगवान को हो जाओ, और कहीं धोखा खा रहो तो छोड़ दो उसको। सर्वधर्मान पहते जे माँ में कम शरण विजय, सब जितनी बातें कोई सहारा है सब सहारा छोड़ दो। उमा राम सब हित बजो माँ ही, उमा राम सम गुरु पितु मातु बंधु कौन है, सब नाम है गुरु पितु मातु बंधु, न गुरु है न माता है न पिता है न भाई है, उमा राम समय तो जग माही गुरु पितु मातु को, और सर्व समर्थ भगवान के तीन है ना विशेषण याद कर लो तीन, एक तो सर्व समर्थ है परमात्मा, सर्व समर्थ किस तरह से कमजोर नहीं किसी विषय में, वे कभी किंचित बात है कमजोर नहीं है भगवान, भगवान के समान कोई समर्थ हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं, ऐसे सर्व समर्थ है। एक बात, दूसरे अंतरिया में वे जानने वाले हैं, सब जानते हैं भगवान, भगवान में जानने की कमी नहीं है, सब बात जानते हैं। तीसरी बात, परम दयालु है, ये तीन बात याद रख लो, याद कर लो जो कि भगवान सर्व समर्थ है, सर्व समर्थ है, और सर्वज्ञ है, जानते हैं सभी, और सर्व समर्थ है, अगर वे सर्वसमर्थ नहीं हो तो हमारे क्या निहन करेंगे, क्या निहन करेंगे, हम रोए तो वही रो जाएंगे, क्या करेगा। तो सर्वसमर्थ है, इस बात चिंता की बात नहीं है। सर्वसमर्थ हो पर जानता नहीं हो तो हमारे दुख, उसको पता ही नहीं कितना दुख है। समर्थ भी है, दुख दूर भी कर सकता है, सामर्थ है, पर जानता नहीं हो तो, जानता और दयालु नहीं हो तो, समर्थ भी और जानता भी दयालु नहीं हो तो कठोर हृदय, जानता और समर्थ नहीं हो तो रोएगा और क्या करेगा, जानता और समर्थ नहीं, दयालु नहीं, तीन बात में कमी किसी बात में नहीं, खूब सोच लेना इसको। सर्व समर्थ है, सबसे समर्थ भगवान है, उसके समान कोई समर्थ नहीं, दयालु भी भगवान के समान कोई दयालु नहीं है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति मिच्छति, 529 में कहते हैं मात्र प्राणी को मैं शुद्ध हूँ, परम शुद्ध हूँ। मित्र होता है वो उपकार के बदले उपकार करता है, पर भगवान कहते हैं मैं शुद्ध हूँ। अब अपकार कहते हैं अपकार, मंद कर्तव्य करेंगे भलाई, भगवान के भक्तों का ही स्वभाव है, ये भगवान का स्वभाव है। भगवान को याद नहीं रहती है, रहते प्रभु जी चूक के भी याद नहीं रहती, तो भगवत जन्म जानना का भगवान भगत के दोषों को जानते नहीं। बंधु अति मृदु स्वभाव, अति मृदु स्वभाव, अत्यंत कोमल स्वभाव है, ऐसे कोमल है तो बड़ा दयालु है। दयालु और समर्थ नहीं तो क्या करे, दयालु नहीं देने तो क्या करे, और समर्थ जानकार हो दयालु नहीं तो क्या करे, जानकार हो समर्थ नहीं तो क्या करे, समर्थ हो नहीं जान तो क्या करे। तीन विशेषण है ये, भगवान सर्वसमर्थ है और परम दयालु है, और तीन बात क्या, अंतर्यामी है, जानते हैं, जानते हैं फिर क्या, जानते थे फिर दूसरे क्या है, अंतर्यामी जानते हैं, जानते हैं, जानने से क्या फायदा हो, जानते हैं रुदू को फिर क्या, जानते हैं तो और क्या है, दयालु है, दयालु है, जानते हैं फिर समर्थ है। कितनी बढ़िया बात है ये बात, भीतर धारण कर लेनी है, फिर हे नाथ ही नाथ पुकारो, पुकार न सुने तो हरि सुनेगा, जानता पहले देखो बात बताओ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से निविष्टति, सर्वविशेषा हृदय सन्निविष्टा, सबके हृदय में विराजमान है। आप बात आपके मन में पीछे आती है, पहले भगवान जानते हैं। एक पद आया कि मुल्ला होकर बाग पुकारे, यू क्या सब बहरा है, कीड़ी के पग में पुल बजे, सो भी सायब सुनता है, कीड़ी के मुंह पुल बजे, सुनिया कीड़े पग बाज तो सुने थे, नहीं सुने तुम कान में कीड़ी बन जाए तो सुन जाएगी नहीं, कर कर कर कर चल भगवान सर्वत्र श्रुति बोले, सबसे कौन भगवान है, सवाल कीड़े अभी कान में चले सुन सुना है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है, सर्व समर्थ है, परम दयालु है, फिर हम डरे क्यों, हम चिंता क्यों बने। और वो कहते सब मम प्रिय, सब मम अपना अपना है, अपने सब है। तीन गुण और फिर भगवान कहते मेरे है, सब मम प्रिय है, सब मेरे उपजाए है, मेरे अपने बालक के सब माताओं को अच्छा लगता है, तुम्हें तो माता से पिता तुम्हें तो तुम्हें तो बंधु से सुखा तुम्हें तो भगवान हमारे, हम भगवान के मेरे मैंने कहते मेरे तो मिलना से उपाय दूसरे को कोई बात जरूरत नहीं, किसी बात की भगवान जब अपना और कौन चाहिए बताओ, ऐसा कोई मिलेगा, ऐसा समर्थ मिलेगा, दयालु मिलेगा, सर्वज्ञ मिलेगा, कोई मिलेगा। और अपना अपना लगे सबके साथ अपना अपन, सबको अपना मान दे अपना। भगवान ने कहा है जो दुष्ट होते है ना, दुष्ट है क्रूरान तान दुष्ट है, अहंकार बलम दर्पण कामन क्रोधम से संसदा मामा तो प्रदेशर अभ्य सुविधा दोषी का नगर ऐसे दोषी है गुरु भी तारण दुष्ट क्रूर संसारी सुधरा धमान ऐसे मेरा कृपा में अश्वान उन आश्रम में नरकों में आता हूँ। हम पूछे आपको क्या हक है ना सुनेगा ऐसे दूसरे नरकों में डालता हूँ सोलह कृपा में अजय सुन मिलेगा और उससे भी अनुमति जाते हम लोग नरकों में डालता हूँ। हम पूछे क्यों मारा आपको डालते हो तुम कहने वाला को मेरे हैं मैं शुद्ध करूंगा इनको निर्मल बनाऊंगा। मैं मेला रखना चाहता नहीं कल बैर सुना फिर बोलो कल का मैं बैर सुनी देखो बैर क्या है ये पापी है नहीं जाए इस बार धर्म में डालता हूँ भगवान के मैं डालता हूँ क्यों डालते उसका मेरे है तू पूछना कौन वो नहीं वंश जी ये लोग जी वो दर्शनात्म तो भगवान तो हो राम भगवान हो जाओ आज ही बात मान लो अंतिम बात असली बात सच्ची बात निष्कर्ष बात सच्ची सिद्धांत की मैं भगवान का हूँ। देखो भाई एक बात कहे आप क्षमा कर देना माफ कर देना एक बामन के कहने से थे वो स्त्री मान ले तो दूसरे गरीब कही कन्या एक ब्राह्मण ने अग्नि की साक्षी में कह दिया हाथ पकड़ा दिया और कहा बेटा ये तुम्हारे बर है इनके साथ चले जाओ सदा के लिए आप ब्याह कर मान ले हो एक साधु कभी से मान लो इसका कौन कौटा बात जा है ब्याह में कितो खर्च हो जागे अरे खर्च कौड़ी नहीं तेल तुल जितने खर्च बिल्कुल मुफ्त में और सच्ची बात है वो ब्याह तो पहले संबंध नहीं था पहले युगों में तो पता नहीं है आप तो भगवान के हैं सच्ची बात कहता हूं और मन में आप कह दिया है भगवान कहते मंगली मानसो भगत कहता है ईश्वर अंश तो भगवान कहे मैं तो बात सुनाता हूँ मेरी तरफ से नहीं है मेरी तरफ से नहीं कहता हूँ मैं तुम याद दिलाता हूँ आप याद हो आप किसी हो सब भाई बहन जितने सब सब आप कैसे दुराचारी है दुर्गुणी है पापी है अन्यायी है कैसे ही है हम कैसे ही है हैं भगवान के मारवाड़ी कहावत गगो गोल गलो गुगो भाव तो इच्छा कर रहा वो मारी तुझे बात जागे और मेरे सरदार भगवान के हैं भगवान कहते हैं संत कहते हैं सब शास्त्र कहते हैं और गीता में अंतिम उद्देश्य सर्व गुणित सबसे श्रेष्ठ अत्यंत गुणित भगवान कि मां एकम शरण में जा तू मेरी एक शरण आ जा सब बातों को मैं सब काम लो तू चिंता क्यों सखा सोच त्यागो बल मोरे सब विधि घटो कार्य भगवान का हो फिर निश्चिंत जाओ फिर चिंता अपन पर क्यों रखो चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद चिंता दीन दयाल वो हम चिंता क्यों करें भाई चिंता दीन जो जाको शरण लियो ताकि ताकि लाज चिंता कर तुम लोग शरण हो जाए उल्टे जल मछली चले गए हो जाए गजराज बड़ा भाई बाढ़ आ जाए तो गजराज में कितना बलवान होता है उथल पुथल हो जाए बड़ा बह जाए या छोटी सी मछली इतनी सी भी धारा पर जो है सब धारा बच गया बह कुछ बह नहीं सके पानी में धारा पर चल गया पानी की धारा जम गई जैसे की लकड़ी पर चले पानी धारा पर चढ़ गया मना करते ही नहीं जल तो चला जब मना कर तो कहाँ जाएगी बताओ क्या रात ही जंगल में रहने वाला तुम जल में क्या करे भाई जाओ जंगल में जाओ तुम वहां रहने वाले मछली को कैसे जंगल जाओ करेंगे शरण ले लिया बस जो जाको शरण लियो ताका ताकि लाज मौज करो सर्व पापी लिये मोक्ष श्यामी मां सुचर सब पापों से मुक्त कर दो तू चिंता मत कर खास बात है ये तो भगवान सर्वज्ञ है सर्व समर्थ है और परम दयालु है वो हमारे हैं, हमारे हैं, हमारा नहीं मत क्या करें उसका, हमारे सबके आपने दे दे भगवान के सर्वम सर्व भूता नाम प्राणियों का मनुष्य नाम कह दे, ब्राह्मण नाम कह दे, साधु नाम कह दे, साधुओं का हूँ, ब्राह्मणों का हूँ, क्या करें हम निराश हो जाते सर्व भूता नाम। अब से सुराचारो पापी से पापी बढ़िया से बढ़िया बस दे मान लो साधु मान लो उसको, मेरी तरफ हो जाए तो साधु मान लो उसको, साधु से मंतव्य साधु रे उसे मंतव्य मानना चाहिए क्या है कि आपको साधु नहीं दिखता तो मेरे शरण में साधु मान लो, मान लो वहां कहना जाता जहां नहीं दिखता, दिखता मान ले जाए दिखता नहीं साधु दिखता नहीं भगवान साधु मान लो, मेरा मना नहीं बात मेरा हो गया वो मेरा, मेरा होते ही बस वो सच्ची बात है, दूसरी बात झूठी नहीं, भगवान का संबंध सच्चा संसार का संबंध कच्चा, कब तक रहेगा संसार का संबंध कब तक रखेगा, थोड़ा सा मन मकड़ा हो जाए तो पर छूट जाता है मित्रता है थोड़ा एकदम छूट जाती है, माँ बाप नहीं मानते अपना थोड़ा कपूत हो गया, भगवान कपूत भी भगवान पूत है, कपूत सबूत है बूत भगवान है, अब इसे सुनना चाहो पापी से पापी ऐसी पोल मिलेगी नहीं कहीं तो और जगह, भगवान की पोल है समझे जाओ सब मोदी छूट मिल गई, अब इसे सुदुराचार सांगो पांग दुराचारी अच्छी तरह से बढ़िया दुराचारी पापी से पापी, ये नाथ में आपका वहां था आप माया आपका हूं मैं कहते भगवान को याद आ जाती है, भगवान भूलते नहीं बल तो भी याद ना महाराज मैं अपना हूँ ठीक ठीक ठीक चिंता की बात नहीं रीति सी बात है, बोलो इसमें कहीं नाकड़ा रखा ना मुझ से कहीं भजी फजीती है तो बोलो फजीती झूठी इज्जत अगर करो बच्चा मोदी बात हुई बहुत बढ़िया बात है सार बात है सार एकदम इतना भी सत्संग हुआ मतलब सार बात है, मैं भगवान का हूं याद रखो भगवान की तीन विशेषण याद रखो याद है ना सर्वसमर्थ है परम दयालु है और सर्वज्ञ है और अंतर्यामी फिर है और ऐसा दूसरे कैसी कैसी गौर हो क्या काम आया हुए राम को नाम जप अब भगवान का तो हो गया मैं अब नाम जप करूं, देखो जब विवाह हो जाता है तो लड़की को कुछ भी करना नहीं पड़ता, किसके लिए कि पति से संबंध जोड़ने के लिए, और सब कुछ करना है क्या पति घर का काम सब करना पड़ेगा, घर की सब संभाल करनी पड़ेगी सब काम करना पड़ेगा, तो पति से संबंध जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो तो हो गया ऐसे भगवान ने तो हो गए, अब सब क्या करना भगवान की आज्ञा पालन करो भगवान का काम करो उत्साह से सब काम करना है, अब करना हमारे कुछ नहीं क्या कि भगवान का हमारे भगवान के संबंध जोड़ने को योग नहीं, भगवान स्वीकार करेंगे लेकिन संदेह नहीं करना कभी, क्या लड़के संदेह करती है कि पति मेरे को स्वीकार करेगा नहीं करेगा क्या करेगा क्या नहीं, ये तो स्वीकार अस्वीकार कर देते हैं, भगवान कभी कभी बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास कभी, तो भगवान के हुए राम को नाम जो बस भगवान का हूं मैं तो मौज हो गई आनंद हो गया, हर समय चलते फिरते उड़ते बैठते याद करो, अब वे गए वहां गोदावरी पर सत्संग में गए एक बात ली आए खास खास खास तीर्थ से एक बात ले गई, क्या भूल मिटा दी, भूल क्या हम जानते हम किसके हैं, संसार के हैं, भूल लेते। अरे भगवान के हैं, भगवान के है।